विपरीतानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि अत्वा स्वजनमाहवे निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि अत्वा स्वजनमाहवे निमित्तानि निमित्त जो कहते हैं सकुन अपसकुन हेतु लक्षण द्वितीय बहुवचन निमित्तानि विपरीतानि द्वितीय बहुवचन केशव संबोधन है केशाद वो अन्यत्र श्याम मतुवर्त्य व प्रत्यय केशाः अस्य सन्ति इति केशव तो केश तो हम सब गए लेकिन अच्छे केश जैसे रूपवान या रूपवती भारिया कहते तो रूप तो सब गए होता है लेकिन सुंदर हो ज्यादा तो उसको रूपवान या अंगना कहते अंग वाली को अंगना इसी प्रकार केश सुंदर है जो है गुगराल तो अर्जुन कृष्ण का को संबोधन कर रहे हैं केशव शब्द संबोधन के लिए श्रेय श्रेय का मतलब भला कल्याण अथवा नहीं मार करके अनुपस्या में नहीं पीछे नहीं देखता हूँ स्वजनम आहवे आहवे युद्ध में संग्राम में स्वजनों को मार करके भला नहीं देखो अन्वय कैसे करना हे केशव निमित्तानि विपरीतानी निमित्तानी अपनी विपरीतानी चयनी अपनी निमित्तों को भी मैं यह विपरीत देख रहा हूँ उल्टे देख रहा हूँ अपने अनुकूल नहीं देख रहा हूँ जैसे कोई शगुन मनाते हैं घर से निकलते हैं या कोई शुभ काम करते हैं तो उसमें देखते हैं कुछ संकेत कैसे लग रहे हैं तो या निमित्त भी ठीक नहीं क्योंकि मरने वाले लोग तमाम आ गए तो सब प्रकृति के पशु पक्षी और हवाओं से जो शकुन अपशकुन देखते हैं जानकार लोग वो भी ठीक संकेत नहीं दे रहे हैं विपरीत उल्टे पड़ रहे हैं चंद्रगादड़ रो रहे हैं तो और श्रेय स्वजनम आहवे स्वजनम हत्वा च न च त्रयो अनुपश्यामि और युद्ध में अपने जनों को मार करके जो कल्याण भी मैं नहीं देख रहा हूं अपने ही जन मरेंगे युद्ध दोनों तरफ से तो युद्ध में इनको हत्वा मार करके जो है श्रेय अपना भला भी न अनुपश्यामि मुझे नहीं दिखाई दे रहा है मारने के बाद जो होगी विवत्स परिस्थितियां कितना प्रकार के जो है माताएं हो जाएगी बिना पुत्रों के बिना पतियों के बच्चे हो जाएंगे नाथ तो बड़े भारी युद्ध के अंदर खाली मुली की तरह लोग कटेंगे मरेंगे तो सब सर्वनाश तेज नष्ट हो जाएगा इसलिए मैं सब कुछ अब मुझे यहाँ उल्टा जान पड़ रहा है। श्लोक बोलेंगे अर्जुन जी बोलेंगे अर्जुन नाथ जी गुरु जी निमित्तानि च पश्यामि अर्जुन जी बोल आवाज नहीं आ रही मुझे कहा गुरु जी आपको कहा श्लोक बोली निमित्तानि च पश्यामि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। अगला श्लोक बोलेंगे अंकुशी अंकांक्षी न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन। अर्जुन कह रहा है कि ऐसे अब सपनों से मैं तो देख करके मुझे लगता है कि मैं तो अहम हे कृष्ण कृष्ण संबोधन हे कृष्ण अहम राज्यम सुकानी विजयम च ने आकांक्षे आकांक्षे क्रियापद है तम पुरुष का। अब मैं ऐसी परिस्थितियों में न तो मुझे राज्य चाहिए नहीं राज्य की विजय चाहिए और नहीं सुख चाहिए। विजय होगी तो राज्य मिलेगा तो सुख होगा, तो नहीं तो अब मुझे विजय की आकांक्षा है कि मैं जीतूं और राज्य प्राप्त करूं और भोगूं सुख। सुखा भोगेंगे किम नो राज्येन गोविंद हे गोविंद अब अस्माकम नो कमल अस्माकम किम राज्येन। अब राज्य से क्या मतलब, जिन लोगों के लिए राज्य चाहिए वो आगे बता रहे हैं वो तो समरने वाले, इसलिए घर चाहिए परिवार के लिए, परिवार केदारनाथ की त्रास्ती में जो है स्वा हो गया, तो घर के सपने से बनाए, बड़ा घर बनाना था हवेली, ब्याह मंडा हुआ था तो सामान लाना था, जिसका ब्याह करना था वो तो मर गया तो अब सामान से क्या करें। तो अब मैं इसी परिस्थितियों में अस्माकम नौ का मतलब है अस्माकम अस्माकम किम राज्य हे गोविंद अब हमें राज्य से क्या प्रयोजन, किम वा भोगेर अथवा भोगों से भी राज्य होने के बाद राज्य में सुख सुविधा होती है, राजा बन गया राज्य मिल गया पूरा तो राज्य के ऊपर पूरा अधिकार है, राज्य की सभी मूल्यवान चीजें राजा की, तो अब भोग होता है लेकिन वो भोगों से क्या और किम वा जीवित है ना तो जीवन से भी क्या, क्योंकि राज्य भोग और जीवन ये सब अपनों के लिए चाहिए, इसलिए आदमी करता है अपना पेट भरने के लिए कितना चाहिए, सन्यासी पर्याप्त है, कोई दूसरा हो ही नहीं तो ज्यादा कामनाएं भी नहीं होगी, तो अपने से दूसरे हैं और वो भी अपने चाहिए, अपने से पराये हैं, उनकी बजाय अपने लोगों को सुखी देखना चाहता है। पहले सभी लोग बिना मोबाइल थे, पैदल ही यात्रा करते थे, तो किसी को ऐसा नहीं हो रहा था अरे मेरे बच्चे देखो पैदल चल रहे हैं मोबाइल बिना चल रहे हैं, या मुझे जो है पैदल चलना पड़ रहा है शर्म आ रही है, शादी करने के लिए ऊंट पे चढ़ के जा रहा है, शर्म की कोई बात नहीं थी, सब लोग ऐसे ही पैदल ही या ऊंट पे ही जाते थे। तो अब जो है बड़े बड़े लाखों करोड़ों की गाड़ियों में सवार होके जाते हैं और उसमें कोई पैदल शादी करने जाए या ऊंट सकड़े पे बैल सकड़े पे जाए तो बुरा लगता है, बुरा लगेगा अपने बच्चों को अपने परिवार को, शर्म की बात होगी, इसलिए मेहनत करके कमाए और अच्छी काम जाम से शादी विवाह करना चाहते, क्योंकि आज वो सब चीजें सबके पास हैं, तो अन्यों से अपने पास अपने बच्चों के साथ परिवार के साथ अच्छे हो, लेकिन वही परिवार सब खपने वाला है, मरने वाले, अन्य भी मरने वाले, तो जिन लोगों के बीच में रह करके राज्य की शोभा है, जिन लोगों के वास्ते ही भोग जीवित हो जाते हैं, धन संपत्ति घर मकान यानी बच्चे से भोग के साधन, लेकिन ये अपनों के लिए होते, जब अपने ही नहीं तो फिर क्या भोग, और फिर जीवन भी क्या, अकेला आदमी जीना भी नहीं चाहता, परिवार में जो मरा कोई तो मर गया एक्सीडेंटली या कुछ हुआ वो तो गया, लेकिन जो पीछे बच गया 10-5 लोग थे परिवार में उसमें एक या दो बच गए, उनका जीवन बड़ा मुश्किल होता, क्योंकि उनका आधार जीवन के हृदय के प्राण स्पंदन जिस आशा से हो रहे थे वो आशाएं टूट गई, अपना कोई नहीं कहने वाला, तो उस स्थिति में बच्चा है तो अलग बात है, समझदार है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अर्जुन कह रहे हैं हमारे सभी जो अपने हैं जिनसे हमें स्नेह मिलने वाला है, प्यार मिलने वाला है, जिनको जीत करके हम खुशियां देने वाले हैं, जिनसे आशीर्वाद लेने वाले हैं, देखो हमने इतना बड़ा जो है फिर पराक्रम किया, इतना महान पुरुषार्थ किया, इतने बड़े राज्य को जीत लिया, लेकिन वो आशीर्वाद देने वाले कोई बचेंगे नहीं, पिता पितामह आचार्य सब तो मरने वाले, इसलिए ऐसी परिस्थिति में इन मूल्यों में मैं राज्य नहीं चाहता, यानी वैराग्य की बात कह रहा है, ज्ञान के लिए पहले अनित्य व्यक्त से ज्ञान दिया, अनित्य संसार से विरक्त हो जाए तो ही ज्ञान दिया जा सकता है, ज्ञान की चित्त की अवस्था इस प्रकार होनी चाहिए, उसको अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके प्रकृति मात्र और प्राणी मात्र प्रति दया भाव आए, तो ये साधक की उसको जो है अनर्थ अर्थ अनर्थ दिखना चाहिए, विवेक होना चाहिए, और जून जी की प्रकार ये मोह है, मोह तो ज्ञान में होता ही, लेकिन मोह के विवेक आदि ये भी सब मोह के भीतर ही, तो ये जब अद्वैत है जब संसार अवस्था है तब ऐसी अवस्था संकटों देख करके दूसरों के ऊपर आपत्ति देख करके तब बुरे का विचार आना चाहिए, साधक तभी सत्य को जान सकता है। चलो बोलेंगे डॉक्टर साहब नकांक्षे विजयम् कृष्णा न च राज्यम् सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैः जीवितेन वा। हाँ अगला श्लोक बोलेंगे अभिमन्यु जी, जैसा अमृत जी गुरु जी। एषामरथे कांक्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च तयिमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च तयिमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च अर्जुन कहता है कि क्यों युद्ध क्यों आपको राज्य नहीं चाहिए। प्रश्न होगा अर्जुन कह रहा मुझे राज्य सुख भोग अब कुछ नहीं चाहिए, विजय की आकांक्षा नहीं है। प्रश्न होगा क्यों, तो उसमें हेतु दे रहा है क्योंकि जैसा अर्थे छिन्न के लिए कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखान, तो जिनके लिए हमारे हमने आकांक्षित हुआ हमें राज्य सुख और भोग, तो आकांक्षितानि ऐसा बोलना चाहिए था, लेकिन आकांक्षितम बोल अच्छा ये इतस प्रत्यांत है ठीक है, तो तार्किक की तरह आकांक्षितम, तो आकांक्षितम आगे बहुचन है सुखानि वैसे होना चाहिए आकांक्षितानि, लेकिन राज्य में करके फिर आकांक्षिता भोगा आकांक्षितानि सुखानि ऐसे बार बार इसको करते हैं अन्वय करते हैं। गुरु जी ये भी पीछे जो गया था ये मतलब षष्ठी का एक वचन का बहुवचन के साथ अन्वय होता है, षष्ठी का एक वचन हो जाएगा कहाँ है ये जो धातराष्ट्रस्य ये जो दुर्योधन के जो प्रिय को चाहने वाले श्लोक बोलिए कौन सा श्लोक, योत्स्यमानान अवेक्ष हम येत्र समागतान अवेक्ष हम येत्र समागता, दुर्बुदेव क्या चीज है ये षष्ठी का जो एक वचन है और उसका अन्वय जो बहुवचन के साथ हो रहा है प्रिय चिकीर्ष इसमें क्यों नहीं होगा, मतलब दशरथ से पुत्र राम आदय है संति यही पूछना था क्यों नहीं होगा ये क्यों नहीं होगा समान अधिकरण हो जाए धातराष्ट्र से दुर्बुद्धेर प्रिय चिकीर्ष ये सब एक होता प्रिय चिकीर्ष सु नाम ऐसा बोलना होता समान अर्थ होता तो नहीं होता विशेषण विशेष होते हैं पूर्वक्तिक होंगे एक वचन होंगे ये तो संबंध अर्थ में तो संबंध में होगा ही भारत से प्रजा जनता जन साधु संति इसमें कोई शंका की बात नहीं होगा ही ये तो यह कह रहे हैं ऐसा अमरते यसाम जिनके लिए किन के लिए जो परिवारजन थे संबंधी थे राज्य के बड़े छोटे गणमान्य लोग थे, तो जो पारिवारिक छोटे बड़े रिश्ते नाते के लोग थे उनके लिए कांक्षितम आकांक्षितम नो अस्माकम राज्य हमें राज्य आकांक्षित था भोगा आकांक्षित था भोग आकांक्षित थे सुखानी से सुख भी आकांक्षित थे ते इमे वस्तिता युद्ध वे सब तो इस युद्ध में ते इमे वे ये सब युद्धे प्राणा त्यक्त्वा धनानि च अवस्थिता वे सारे लोग तो युद्ध में प्राण और धन छोड़ करके खड़े हैं प्राण छोड़ के खड़े मतलब मर गए ऐसा नहीं लेकिन प्राण की आशाएं छोड़ करके अब जीने का जो है वो नहीं कि हम जिएंगे युद्ध में आएंगे नहीं युद्ध में आ गए इसका मतलब प्राण हथेली में लेके आए कि मर सकते हैं मार सकते हैं मारना और मरना तो मरना युद्ध में जो आया उसको पता है कुछ भी हो सकता है मरने की प्रबल संभावना है मरना भी वो है ही कुछ मार के मरेगा तो वह मरना का पूरी पूरी संभावना इसलिए प्राणा त्यक्त्वा प्राणान प्राणों को समझो छोड़ दिया है धना नीचे धन सुख असुविधा आदि भी घर में छोड़ रहा है तो प्राण और धन की आशाएं तृष्णा छोड़ करके युद्ध में खड़े हुए जिन लोगों के लिए हमें राज्य चाहिए था वो तो ये मरने के लिए खड़े तो ये सब मरने वाले हैं मरेंगे तो फिर राज्य और सुख और भोग किस काम के लिए किसके लिए भोग करेंगे किसके साथ भोग करेंगे किसका सुख भोगेंगे किसको राज्य देंगे इसलिए सब कुछ तबाह होने वाला है ऐसी स्थिति में न कांक्षित मुझे अब राज्य की आकांक्षा नहीं रही गुरुम भजस्व ईश्वरंच तो गुरु का भजन करो ईश्वरंच ईश्वर के लिए वापिस अन्वय होगा उसका जो समुच्चय उसको क्या कहते हैं अनुवाद छे इतना चार अर्थ है चार के चार अर्थ है ना समुच्चय अनुवाद छे इतरेतर योग और समार तो समुच्चय और जो इतरेतर योग में और समार में तो समास होगा समुच्चय में नहीं होगा यहाँ समुच्चय है या जो अनुवाद है तो ईश्वरम भजस्व ईश्वर का भी भजन करो तो उसको भजस्व को वापिस आएगी इसी प्रकार यहाँ पर कांक्षितम को यथा विशेष के अनुसार ये उपस्थित होता जाएगा पुनः पुनः कांक्षितम कांक्षिता कांक्षिता ऐसा नहीं होगा। तो अर्थ स्पष्ट है शिवाजी कि हमें राज्य भोग सुखादि नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा अर्थ है जिनके लिए हमें राज्य भोग सुख चाहिए थे, आकांक्षित नहीं चाहिए थे, हम चाहते थे, ते इमें वे सब यहाँ पर युद्ध में प्राण और धन छोड़ करके अवस्थिता खड़े हैं, यहाँ पर सब खड़े हैं। वो तो चलो बोलेंगे जी। हाँ, या जो कांक्षितम नो, जो नो तो किस अर्थ में लेना पड़ेगा? अस्माकम। अच्छा, नो अस्माकम के साथ अस्मत का रूप होता है ना, मैं आवयो नो अस्माकम ना, मैं कहोगे नो। दिगंबर जी को कहाँ है श्लोक? चलो बोलो। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। ये एषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमे वस्तिता युद्धे प्राणस्त्यक्त्वा धनानि च। और अगला 34 श्लोक बोलेंगे अर्जुन नाथ जी। आचार्य पितरा पुत्रा तथैव च पिता पहाः मातुलः श्वशुरा पौत्रः नाना सम्बन्धिनस्तथः। आचार्य पितर पुत्र तथैव च पिता आचार्य पितर है पुत्र। कौन वो जो है धन और प्राण छोड़ गया है उनको गिना रहे? ते इमे वे ये लोग, ऐसा बताया तो जिनके लिए हम राज्य चाहते थे वे ये लोग तो यहाँ सामने प्राण छोड़ के खड़े हैं। कौन है वो जिनके लिए राज्य चाहिए था और यहाँ पर जो है युद्ध में आ धमके हैं, उपस्थित हो गए हैं? तो उनका नाम बता रहे आचार्य, बहुत सारे आचार्य, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भी अनेक आचार्य। तो बड़े बड़े जो अस्त्र और शस्त्र विद्या के, जो शास्त्र और शस्त्र के जो आचार्य थे, वह सब यहाँ खड़े हैं। पितर है, पिता जो है, पिता जाति के जो वंश के जो है, तो चाचा पिता, तो वो भी सब यहाँ पर एक दूसरे के आपस में चाचा पिता खड़े हैं। तो पिता लोग यहाँ खड़े हैं, पुत्रास पुत्र भी इधर उधर दोनों तरफ से जो है अभिमन्यु आदि पुत्र खड़े हैं। तथैच पिता माँ, इसी प्रकार दादाजी भी खड़े हैं भीष्म पिता में आज। तो दादा परदादा सब खड़े हैं। मातुला दोनों पक्षों से मामा भी है, तो ससुराल पक्ष वाले भी है, तो अपने पिता के पक्ष वाले, माता के पक्ष वाले, घरवाली के पक्ष वाले, घरवाली के पक्ष वाले, सारे पक्ष वाले खड़े। मातुला मामा लोग, श्वसुरा श्वसुर लोग, और पौत्रा और पौत्र भी हो यहाँ खड़े, और श्याला साले लोग, तो साले भी है, सबको नहीं याद नहीं सब किसी इनके साले, इनके भी होंगे पांडवों के। संबंधी ने तथा इसी प्रकार अन्य संबंधी जिनका नाम यहाँ नहीं लिया गया, तो इनके अलावा जो जानते वो राजा राम जी, रघुराज जी आदि जानते मामार और क्या क्या हो सकते हैं। ब्याह में जाते हैं तब वहाँ पता चलता है ना, इसकी इसका कंबल दे, इसकी चादर दे, वो जो शादी ब्याह होता है तो आपस में एक दूसरे को लेना देना होता है, तुम्हारे रिश्ते पता चलता, हमें पता ही नहीं। तो अनेक और रिश्ते नाते भी हैं छोटे बड़े, चाचा वगैरह, तो वो सारे के सारे यहाँ पर जो हमारे संबंधी थे, जिनके लिए हमें परिवार के बिना कहाँ सुख, घर बिना धर नहीं, ऐसा बोलते, घर बिना परिवार बिना, अपनों के बिना, चाहे परिवार हो चाहे मित्र मंडली, वो भी परिवार ही हो जाता, तो गुरु चेले हो, तो मनुष्य संवेदनशील प्राणी है, अकेले में वो दो ही परिस्थिति जी सकता है, या तो भूत हो गया तो क्या करे, या कोई देव हो गया, योगी समाधिस्थ हो गया, हिमालय में, नहीं तो वो भी समाधि से बाहर आने बाद उठ करके नीचे आ जाता है, लोगों का भला करता है या जो भी आशीर्वाद देता है या सम्मान पाता है कुछ करता है। तो अकेले में जीना जो है आम आदमी के बस का सौदा नहीं, बड़ा कठिन है। संवेदनशील मानव जो है संवेदनाओं का स्वाभाविक ही रिश्तों का जो है आदि राह है, अनादि काल से है, सहज ही जो है स्वभाव से ही और रिश्ते नातों के बीच में ही पला पोसा है, उसका बुनियादी वजूद है, मनुष्य का बुनियादी स्वभाव है रिश्तों के साथ ही रहना। वो सब रिश्ते नाते या तार तार होने वाले, सब मरने मिटने वाले, इसलिए ने कांक्षे विजय मैं विजय आदि अब नहीं चाहता, युद्ध के अंदर मुझे भला नहीं दिख रहा है। चलो बोलेंगे शिवाजी आचार्य आचार्य पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलः सुसरा पौत्रः शाला सम्बन्धनिस्ततः। बहुत बढ़िया देता है, हम तुम इच्छा में अंकुश ही बोलेंगे। एतान् अहं तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते। मधुसूदन संबोधन है, मधु नाम के दैत्य के शत्रु मधुसूदन। एतात एतान न हंतुम इच्छामि घनतो अपि, घनतो ने मारते हूँ को भी, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य त्रैलोकी के राज्य के लिए भी, किम नो मही कृते हेतु, मही यानी पृथ्वी, पृथ्वी के लिए तो बात ही किया। तो हे मधुसूदन, विसर्ग होता तो मधुसूदन खुद बोल रहा है, अभी मधुसूदन को कोई बोल रहा है, जिसको बोलना होता है उसको संबोधन करते सामने होकर, तो या उसको उद्देश्य करके सामने नहीं हो तो भी हे भगवान, ऐसा भगवान सामने ही है नहीं है पर उसको निमित्त करके बोला जाता है। तो हे मधुसूदन एतान घनतोपि हंतुम नहीं चाम, इन लोगों को मारते हुए को घनतोपि एतान न हंतुम इच्छा, मारते हुए को भी इनको मैं मारना नहीं चाहता। घनतो यानी घनंति इति घनंतः तान घनतः द्वितीय बहुवचन, तो जो मारते हंति इति जो है हनन हनन होगा पहला शब्द हनन हनन हनंतम घनन हनन और आगे क्या घनत घनंत घनंतम घनंत घनत क्या बनेगा, तो मारता हुआ क्षत्रिय प्रत्यान दे, ये लोग हमें मारे यदि सामने आके तो भी वेतान हंतुम नहीं चाहम, इनको मैं मारना नहीं चाहता। किमनु मही कृते, पृथ्वी की तो बात ही क्या, किमनु मही कृते है तो पृथ्वी की तो बात ही क्या, अपि त्रिलोक्य राज्य से, त्रिलोकी का राज्य, त्रैलोक्य राज्य, त्रिलोकी का भाव त्रैलोक्य, तो तीन लोक भूर भुव स्व, वैसे तो 14 लोक प्रसिद्ध है, कितने लोक है 14 लोक है, लेकिन उसको संक्षेप में कहे तो तीन ही है, जैसे आत्मा और अनात्मा दो शब्द है, अनात्मा का अलग विचार करें फिर सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर कारण शरीर अलग अलग, इसी प्रकार जो है मोटे मोटे तीन लोग हैं, उन्हीं को छोटा भाग और करें तो 7-7-14 जैसे पुरुषार्थ है दो भोग और अपर्ग, उसी को और बांटे तो भी 4 होते हैं, भोग में 3 आते हैं धर्म अर्थ काम, ये 3 भोग में परे जो है अपर, तो उसी 2 को ही 4 में कहते हैं, इसी तरह 3 को ही 14 में कहते हैं, तो भू का अर्थ हुआ पृथ्वी और पृथ्वी के साथ नीचे, भूय का अर्थ हुआ अंतरिक्ष और भूर्भ स्व का अर्थ हुआ स्वर्ग मह जन तप है सत्य ऊपर के 5 और 1 कुछ है, तो ऐसे 7 लोग भू से पृथ्वी के नीचे वाले पृथ्वी तक आ गए, और बाकी सात ऊपर के हुआ है स्वय से आज। तो कहना चाहता पूरे ब्रह्मांड का चौदह लोकों का राज मिल जाए तो भी अभी त्रिलोकी राज्य से है, तो अभी त्रिलोकी के राज्य के वास्ते भी है, तो इस निमित्त से नहीं मारना चाहता। क्यों नो वही कर रहे, फिर पृथ्वी की तो बात ही है, पृथ्वी के राज्य के वास्ते बाबत हेतु का मतलब के बाबत इनको मारू ये तो बहुत दूर की बात है। त्रिलोकी का राजा बनाए तो भी नहीं मारना चाहता, क्योंकि इन मूल्यों पे मुझे त्रिलोकी का राजा भी नहीं बनना, राज्य नहीं चाहिए। समझदार आदमी, धर्म पर चलने वाला आदमी का यही पहचान है कि केवल अपने निहित स्वार्थ के लिए दुनिया को जो है धर्म संकट में नहीं डालता, दुनिया को परेशानी में नहीं डालता, खुद भलाई परेशानी उठा ले। हाँ, सुतल वितल तरातल मातल ये नीचे के क्यों करते हैं? नीचे है इसलिए नीचे के करते हैं, कहते हैं नीचे दुनिया है, अतल वितल सुतल, और वहां भी सुतल लोग जो है वो उसका है आपके राजा बलि का, तो उसमें बड़ा राजा बलि और वही प्रहलाद गया, तो भागवत के अनुसार बड़ा भारी वहां पर ऐश्वरी है। ज्यादा ऐश्वरी वहां बताया कहा कि जाए, वो बंदी बना लिया जब वहां बलि को स्वर्ग में, जब बामन भगवान ने त्रिलोकी तीन शेर में तो वहां पर बंदी बनाया, वरुण देव ने बंदी बना लिया, फिर जो है ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की तो छोड़ा, प्रहलाद जी भी आए, तुम कहा कि प्रहलाद जी को तुम भी जाओ अपने परिवार के साथ में सुख भोगो मौज करो, तो वहां सुख का बड़ा भारी वर्णन किया। और अपनी दृष्टि से अमेरिका जो सुतल लोक आदि नीचे के लोक, नीचे के लोकों में कुछ दुखी भी लोग है और सुखी लोग भी, समझ लो जहाँ अमेरिका आदि अपने से पश्चिमी है पृथ्वी गोल नीचे, तो नीचे वाले भी सुखी भी है और कहीं कहीं जो है कुछ जो है लोग दुखी भी होंगे, और बाकी तो परमात्मा जाने इसका ऐसा वर्णन जो शास्त्र अनुसार ही है, बाकी क्या है वो ऊपर वाला जाने। अब तो छोड़ना है तो ज्यादा जानना है, किस चीज को छोड़ना है तो जानना है, जैसे भागवत में नरक का वर्णन आता है जो है अजामिल, अजामिल से पहले के प्रकरण बाद में अगले स्कंद मजाक में अजामिल का प्रकरण आता है, तो छठे में बड़ा भारी आता है नरकों का वर्णन, तो नरकों का 28 प्रकार का 152 प्रकार के जितने वर्णन हो, क्या बताना जब नरक जाना ही नहीं, एक ही नहीं जाना, इसकी वेराइटी से क्या करेंगे, नहीं चाहिए। गद्दा जैसे गद्दे होते हैं, गद्दा खरीदना ही नहीं तो गद्दे का मूल्य कब पूछते भाई, गद्दा क्या भाव चल रहा है, अपना क्या लेने जाना। इसी प्रकार लोग या वेदांत में तो है, छोड़ना तो इसके लिए ज्यादा पता नहीं, बाकी ऐसा शास्त्र में जो है वो सात नीचे सात ऊपर है, बाकी इन चौदह लोगों का राज्य मिल जाए तो भी मैं नहीं चाहिए मुझे, और ये मुझे मारे तो भी मैं इनको नहीं मारना चाहता, क्योंकि मारने का प्रयोजन क्या था, राज्य, और राज्य मुझे इस मूल्य पे नहीं चाहिए, त्रिलोकी का भी नहीं चाहिए, इसलिए ये मारे तो मारे, लेकिन मैं अब युद्ध नहीं करना चाहता, इनको नहीं मारना चाहता। चलो बोलेंगे दिगंबर जी, ये तान हन्तुमिच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्यराजस्य एतो किन्नो मही कृते। मही क्या चीज है डॉक्टर साहब? मही पृथ्वी, क्षिति मही पृथ्वी क्या थी, इसलिए महीपाल कहते राजाओं को, महीपाल, मही इन पृथ्वी, पाल इन पालन करने वाले। अंकुश जी बोलेंगे निहत्य धातराष्ट्र, निहत्य धातराष्ट्रान का प्रीति स्याद जनार्दन, पापमेवाश्रयेद अस्मान् अद्वैतानाततायिनः। अर्जुन कह रहा है कि हे जनार्दन, जनु का अर्दन करना, जनु का श्रृंगार कर देना या कल्याण कर देना। तो हे जनार्दन धारतराष्ट्रान नह का प्रीति, धारतराष्ट्र के संबंधियों को मार करके हमें क्या प्रीति, हमें क्या इसमें रुचि, क्या इसमें प्रसन्नता होगी, प्रीति यानी आनंद प्रसन्न। तो इनको मारने से हमें कौन सा जो है सुख मिलेगा, क्या प्रीति हमें इसमें, क्या आनंद, क्या रस मिलेगा। तो धृतराष्ट्र के संबंधी धारतराष्ट्र और हमारी भाई है, तो भाइयों को मार करके क्या मिलेगा। पापम एव आश्रयेत अस्मान अस्मात् हत्वा एतान आततैने हत्वा पापम एव आश्रयेत, का की से तो पाप का ही आश्रय होगा, अस्माकं पापम एव आश्रय, पाप ही करता है, पाप का ही आश्रय होगा, इस प्रकार पाप ही होगा। एतान आततैने, यदि भी आतताई है, फिर भी आततायों को मारने पर भी अर्जुन बुद्धिगर आतताई, आतताई तो है, इन्होंने अन्याय किया, तो अन्यायकारी है, दोष लोगों को दुख दिया, पांडवों का भी सब कुछ छीन लिया, धोखा छल कपट कर दी, तो इन आतताइयों को वो मार करके पाप में वो आश्रय, पाप को ही मैं भागी बनूंगा, हम पाप के ही भागी बनेंगे। आतताई कौन होते हैं, जो अति कर दे, अति कर दिया जान मिले, तो अग्नि आग लगा दे गांव में किसी घर में जिंदे आदमी को या उसकी संपत्ति को जला दे, या विष दे दे, छल कपट करके विष दे दे, अब उसका पत्नी बच्चे आदि को हर ले, या खेत जमीन जायदाद संपत्ति को हर ले, इस प्रकार से जो है ये करने वाला, विश्वासघात करने वाला, अग्नि लगाने वाला, विष देख करके मारने वाला, या पीछे से वार करके मारने वाला धोखे से, या पत्नी पुत्र अनंत हरने वाला, या धन संपत्ति जायदाद यानी जीवन या जीवन का जो आश्रय है उनको हरने वाला आतते ही कहलाते हैं। बाकी थोड़ा बहुत हर लिया तो कोई नहीं, लेकिन जीवन या जीवन का आश्रय क्या है, जीवन या जीवन का आधार खेत खलिहान जमीन जायदाद है या पत्नी पुत्र है, ये जीवन का आधार, ये सब नहीं हो तो जीवन नहीं चलेगा। तो इनको जीवन के आधार को खत्म करने वाले आतताई है, और आतताइयों को भी मारने पर कहता है कि पाप में वास्रे, अब यहाँ ज्यादा मोह है, पापियों मारने की उसमें ममता मेरे है, तो आतताई को मारना चाहिए, करुणा की पराकाष्ठा है, इतना करुणा से आविष्ट हो गया अर्जुन का दिल कि कुछ भी हो इस प्रकार के इन्हीं लोगों को, चाहे आतताई इन्होंने किया सो किया, इनके बराबर हम क्या हो, हम क्यों नहीं विचार करें। तो ऐसे आतताइयों होने पर भी इनको मार करके हमें प्रसन्नता क्या होगी, मिलेगा क्या, ये विचारशील आदमी विचार करता है। श्लोक बोलेंगे रघुराज जी। जी गुरु जी। नेहत्य धृतराष्ट्रं निहत्य धार्तराष्ट्रं धार्त निहत्य धार्तराष्ट्रं का प्रीति स्वजनार्थं पाप सयाज जनार्दन सयात सयात जनार्दन पाप देवाश्रय दस्मान अत्वेतान स्वजनम आततायन अत्वेतान आततायन अत्वेतान आततायन। कुछ जी बोलेंगे 37 श्लोक। 37 कस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। तस्मान् नारहा वयम् हन्तुम् धार्तराष्ट्रान् सुबान्धवान्। तस्मात्, इसीलिए तस्मान्नार्हा वयम हंतुम धार्तराष्ट्रं स्वबान्धवान्, तस्मान् इसीलिए धार्तराष्ट्रं स्वबान्धवान् वयम हंतुम आर्हा न आर्हा तस्मान् न आर्हा, अर्थात कह रहे कि अर्जुन कह रहा है कि इसीलिए इस प्रकार के पाप का ये दिखाकर कि हम यदि इन आततायियों को हम मारेंगे भी तो हमें पाप ही लगेगा, इस इनको मारकर हमें कोई हमारा कोई प्रिय नहीं होने वाला, तो इसीलिए यह जो धृतराष्ट्र के पुत्र है अर्थात हमारे जो बांधव है इनको इनको मारने के लिए हम इनको मारना मैं योग्य नहीं समझता, हम वयम हंतुम नारहा न आरहा अर्थात ये मारने के योग्य नहीं समझते हम। स्वजनम ही कथम हत्वा, क्योंकि स्वजनों को किस कैसे मार करके कोई सुखी न श्याम माधव, हे माधव अपने जनों को मारकर स्वजनों को मारकर कोई कैसे सुखी हो सकता है, हम सुखी नहीं हो सकते, सुखी न श्याम अहम वयम सुखी न श्याम श्याम श्याम स्वामी हम सुखी नहीं हो सकते। हे माधव संबोधन हुआ, माधव पहला हे माधव मा नाव माया का धविन पति मायापति ही परमात्मा तस्मात, इसलिए हे माधव तस्मात पहला जाएगा क्योंकि हमें अपने जनों को मारने में क्या प्रीति है, क्या आनंद मिलेगा, क्या रस मिलेगा, पाप के भागी होंगे, इसलिए ये तस्मात ही नहीं क्योंकि पाप के भागी होंगे, इसलिए हे माधव धृतराष्ट्रान स्वबान्धवान् वयम हंतुम ने आ रहा, तो धृतराष्ट्र के पुत्र या उनके जो पक्ष वालों को जो हमारे स्वबंधु है अपने बंधु बंधु बांधवों को हंतुम मारने के लिए वयम ने समर्था, हम इसके योग्य नहीं है, हम समर्थ नहीं, हमें नहीं मारना चाहिए, हम मतलब इसके योग्य नहीं, हम हमारे योग्य कार्य नहीं, हम ये कार्य नहीं कर सकते, क्यों ही यानी क्यों, क्योंकि कथम स्वजनम हत्वा सुखी ने श्याम, क्योंकि अपने जनों को मार करके हम कैसे सुखी हो पाएंगे, सुखी न पद्मा बहुचर सर्वे भवंतु सुखी न, तो हम कैसे सुखी हो पाएंगे, क्या हम चाहते नहीं हो, होना चाहिए कैसे हो पाएंगे, होना चाहिए हमें सुखी, तो अपने जनों को मार के कोई सुखी कैसे हो, बड़ी बात कह रहे हैं, ये बात विचार करने वाली समाज में यही लपड़ा है, कोई आदमी अपने सुख के लिए या अपने कोई जीवन में बाधा आए तो अपने बाधा की निवृत्ति के लिए अपने घर वालों को उड़ा देते हैं या भाई भाई लड़ बैठते हैं या आजकल तो और भी जो प्रेम प्रसंग में परिवार के सदस्य मारे जाते हैं बीच में, तो लगता है कि इनको हटा दें, यही बाधा है भाई या पिता या कोई बेटा या बहन, तो इन्हीं को हटा दे रस्ते से पत्नी या पति फिर हम सुखी रहेंगे, ये बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि परिवार के सदस्यों के साथ में आनंद है, तो परिवार के साथ में मनमुटाव हो लेकिन वातावरण विचार करके वहीं पर उसको शांत करना चाहिए अंदरूनी मामला, तो वहां उसको मार के फिर जीवन का आधार ही वही है, फिर एक दूसरे के बीच में हमेशा जो है आग में दूसरे की तरह कैसे सुखी रह पाएंगे, इतने लोगों को मारना नहीं चाहिए। हरिओम स्वामी जी, मतलब सिद्धांत की बात है या अर्जुन मोह के वश ऐसा कह रहा है? ये तो अर्जुन सिद्धांत व्यवहार में तो जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक ये सब जो मोह जिसको कहे वो व्यवहार मोह दो प्रकार सब कुछ मोह ही है वैसे तो विवेक ज्ञान संन्यास सभी, लेकिन वहाँ मोह भी एक जो है कल्याण का हेतु है, तो यहाँ मोह तो सारा है ही अज्ञान है तब से मोह ही है, लेकिन इस मोह में भी एक सात्विक मोह है एक तामसी मोह है, तो ये व्यवहारिक बात है व्यवहारिक भूमि पर ये सोचना चाहिए आदमी सही सोच रहे अर्जुन इस विषय में, अभी आता ही है इसके बिना वो काम नहीं चलेगा, कृष्ण वचनम तो वो धर्म बन गया जो भगवान का आदेश का पालन करने लिए, तो शास्त्र जो कह रहा वो करो, तो शास्त्र का जो है नियंता भगवान है, तो भगवान कह रहे अब युद्ध करो तो युद्धस्य माम पाप में वा वापसी ऐसी, तो पाप को प्राप्त नहीं होगा, तो अर्जुन कहता कृष्ण वचनम तो ठीक है आपके वचन है तो करते हैं, तो धर्म अधर्म क्या है इस विषय में तो शास्त्र का और कर्तव्य के अनुसार है, आप उसमें कर्तव्य क्या करते हैं शास्त्र निश्चित करते हैं या समाज निश्चित करता है, तो समाज ने युद्ध निश्चित कर ही रखा, विचार करके आया युद्ध ऐसा है नहीं है अपना आया, इन्होंने सब विचार किया पहले सब प्रकार समझौते की कोशिश से की है, तो समझौते हुए नहीं, दोनों तरफ से तय होकर युद्ध आया ललकार के, और शास्त्र भी सभी यही कह रहा है, तो वो इसको कल्याण का हेतु बने की अलग बात है, लेकिन जो है व्यवहार में इस प्रकार का वो विचार तो करना ही चाहिए, तो ये व्यवहारिक है, ये उनको सुखी बनाने के लिए ये ठीक विचार है। अंत युद्ध कोई शांति का रास्ता नहीं, अंतिम ठहर गया कोई वो रास्ता नहीं है, क्योंकि वैसे वो आप नहीं करो तो और ज्यादा समाज को जो आप ये दुष्टों को और अन्याय को एक अवसर मिल जाएगा, अन्याय की विजय हो जाएगी, हमेशा स्थापित हो जाएगा कि अन्याय करो और बस करो, तो उसके धर्म की स्थापना करना भगवान का काम है, तो भगवान ऊपर ऑर्डर दे रहे हैं वो, इसलिए धर्म इसी ढंग से रहने वाला है, तो मजबूरी में युद्ध कर रहा है, लेकिन एक समझदार आदमी तो कल क्या होगा पता नहीं है, तो उसको ये सोचना था कि युद्ध कर रहे हैं हमारे ऊपर लागू होगा, विज्ञान नहीं है तो सब कुछ अपने ऊपर ही आएगा, तो वापस हम शरीर के साथ ही हमारा व्यवहार है, हमारा जीवन है, इसके नाते हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमें सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये व्यवहारिक दृष्टि पर ये नीति बता रहा है कि अपनों को मारन करके सुख रहे सुखी रहना ये कैसे होगा, कुछ नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है, तो वहाँ धर्म का आ पड़ी है तो अलग बात है, मारना पड़ेगा युद्ध के नाते, लेकिन युद्ध करके कौन मारते हैं, ऐसे ही मारते हैं सामान्य रूप से, धोखे छल कपट से मार देते हैं गुस्से में, तो युद्ध में खड़े हुए तो भी मारने से सुख नहीं है मिलेगा, क्योंकि कितने लोग अनाथ होंगे दुखी होंगे तो स्वाभाविक है, और उस काम करने से पहले सोचता विचारवान आदमी पहले सोचता, मूर्ख आदमी करने के बाद पश्चाता है, मूर्ख तो बाद में नहीं पछताता, सच्ची बात भी पहले विचार करता है फिर अंजाम देता है, राजसी आदमी बाद में पछताता करता, मूड आदमी कभी नहीं करता ने पहले ने बाद में कर बैठ, तो ये कह रहे कि अपनों के बीच में यहाँ पर जीवन है, बस जीवन की व्यवहारिक सच्चाई यही है, व्यवहारिक जगत का यही सच्ची मर्यादा है, सुखी कैसे होंगे नहीं हो पाएंगे, श्लोक बोल दिया किसने बोला, तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखीनः स्याम माधव। अपनों से जीवन संचित होता है ना, उनका हमारे ऊपर जो है ऋण होता है, हम कृतज्ञ होते हैं, तो जिनके कृतज्ञ है उन्हीं को कष्ट देना ये तो बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा अपराध अपनों को अपने परिवार के सदस्यों को मारना, और उसमें भी बेटा बेटी बाप बेटा पुत्र जो एकदम निकट के रिश्ते हैं उनको मारना तो अत्यंत ब्रह्म हत्या कहा गया, वही ब्रह्म हत्या, ब्रह्म का अर्थ वही जन्म देने वाला, तो जिनसे हमारा जीवन संरक्षित है बाढ़ का काम करते हैं उन्हीं को बाढ़ खेत को खाने तरीके से हो जाए। अगला श्लोक बनेंगे अर्जुननाथ जी 38वां। अर्जुननाथ जी अनम्यूट सो गए क्या, अर्जुन अंगनाथ जी हरिओम, नीरज जी की तरह सो ही गए उधर आश्रम में गए, यही तो है ना, चलो दूसरा अंकुश ही बोलेंगे जी। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभवत् चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। कहते कि यद्यपि एते न पश्यन्ति, और अर्जुन कह रहा है कि इन लोगों को यदि भी दोषी इनको सोचना चाहिए, लेकिन ये नहीं सोच पा रहे, इसकी वजह लोभोपहत चेतसः लोभेन उपहतानि चेतसः चेतांसि यसां ते लोभोपहत चेतसः चेतसः चेतांसि, तो लोभेन उपहतानि चेतांसि, लोभ से जिनका चित्त जो पत हो गया उपतेन घायल हो गया जो है बेसुध हो गया विचार करना छोड़ दिया है, तो जिनकी शुद्ध बुद्ध खो गई है लोभ में अंधे हो गए हैं विचार शून्य हो गए हैं, तो लोभ काम आदि में आदमी जो है बावड़ा होता है, तो यदि भी इतने पश्चिंद ये नहीं देख पा रहे हैं हित और अहित, तो क्या नहीं देख पा रहे हैं? कुल के एकदम दोषम, कुल के क्षय से होने वाला दोष, जब कुल ही नष्ट हो जाए, पूरा वृक्ष की जड़ ही कट जाएगी, तो वृक्ष के ऊपर कितने पंची फूल फल टहनियां हाथ हो, सबका जीवन नष्ट हो जाएगा। तो कुल के क्षय से होने वाला दोष और मित्र द्रोह से पातक, और मित्रों के साथ द्रोह करने से जो पातक पाप लगेगा, इसके बारे में यदि भी नहीं देख पा रहे हैं कि मित्रों के साथ द्रोह नहीं करना चाहिए, मित्र परिवार ये सब जीवन के जरूरी जो आधार है, प्राण है, प्राणों के पोषण है, तो मित्र बड़ी चीज है, इसीलिए उसका धर्म धीरे धीरे मित्र रुनारी, तो आपत्काल में इनकी पहचान होती है। तो इसके बीच में हमारे मित्रों की मित्री हम, आपस में कोई शत्रु तो है नहीं, एक परिवार भाई है मित्र है, तो इन भाई और मित्रों के बीच में आप जो पाप द्रोह करने से, विद्रोह करने से पाप लगेगा, कुल का नाश होगा, इनसे जो दोष है वो दोष यदि भी नहीं देख पा रहे, लेकिन हमें तो देखना चाहिए। चलो बोलेंगे राजा राम जी चले गए, डॉक्टर साहब बोलिए जी। गुरु जी, अभ्यक्ति ते न पश्यन्ति लोभो पहत चेतसः, कुलच्छे कृतं दोषं मित्र द्रोहे च पातकम्। हाँ, अगला श्लोक बोलेंगे अंकुश जी, कथम ने जी समझ। कथं न गेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम्, कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। कथं न गेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम्, कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अभिमन्यु जी बताएंगे कुलक्षय कृतम, ऊपर आया जो नीचे भी आ गया, फिर कुलक्षय कृतम विग्रह बताएंगे। कुलस्य क्षय कुलक्षय कुलक्षय अच्छा कुलक्षय कुलक्षयम कृतम एन अथवा यही ही नहीं नहीं गुड कुलक्षयेन कृतम यद् दोषम, कुलक्षय के द्वारा उत्पन्न किया गया, कुलक्षय से उत्पन्न हुआ दोष है ना, मैं तो उससे उत्पन्न समाज तृतीय होगा यहाँ पर जी। तत्कृतार्थेन क्या है सूत्र तत्कृतार्थेन बहुलम है क्या, तत्कृतार्थेन बहुलम तत्कृतार्थेन बहुलम इसे सुना होगा, चतुर्थी तदर्थ तृतीय तत्कृतार्थेन बहुलम। तो कुलक्षय के द्वारा किया गया दोष, तो उस दोष को तो प्रथम ने गेयम अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम्, अरे जो है कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिर् जनार्दन, हे जनार्दन संबोधन, हे जनार्दन कुल क्षय से उत्पन्न दोष को प्रपश्यद्भिर् देखते हुए, अस्माभिः प्रपश्यद्भिर् अस्माभिः देखते हुए, पश्यते नहीं देखना छत्री प्रत्यांध, तो देखते हुए हम लोगों के द्वारा कथम ने गेयम, क्यों नहीं समझना चाहिए, क्यों इसको क्यों नहीं विचार करना चाहिए, जानना चाहिए, नहीं देख पा रहे जिन अस्मा भी ही कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यत भी, तो कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यत अस्मा भी देखते हुए हम लोगों द्वारा कथम ने गेयम, ये बात क्यों नहीं समझनी चाहिए, पापा दस्मा निवर्तितुम अस्मा पापा निवर्तितुम कथम गेयम, इस पाप से निवृत्त होने के लिए हमें क्यों नहीं विचार समझना चाहिए, अस्मात् पापात् ये कुल क्षय से होने वाला मित्र द्रोह से होने वाला पाप जो है इसे निवर्ती तुम इससे निवृत्त होने के लिए बचने के लिए कदम में गए, हमारे बारे में क्यों नहीं विचार करना चाहिए, क्यों नहीं समझना चाहिए, हमें भी इसके बारे में बोधव्य विचार करना चाहिए, उचित जो है हमारा करना चाहिए, इसे बचना चाहिए। ये लोग तो अंधे हो, लोग नहीं देख पा रहे हैं, हम भी नहीं देख पा रहे, हम भी आगे यहाँ पर उठा है अस्त्र शस्त्र, हम अपने ही लोग मरेंगे, अपने हाथ से अपने हाथ को काटेंगे तो कौन हाथ जीतेगा, किधर कोई भी हाथ कटे बाया दाएं, लेकिन हम पीड़ा तो मुझे ही होगी, इसीलिए परिवार परिवार कुल हमारी आत्मा है, किधर से भी लुलवान हो हम ही लुलवान होंगे, इसलिए इस बात से पाप से बचने के लिए हमें विचार करना चाहिए, हमें समझना चाहिए इस पाप की इसमें होने वाली हानि के बारे में। चलो बोलेंगे अभिमन्यु जी जी गुरु कथम नगे यही वाला कथम नगेयमस्माभिः पापदस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। शिवा बोलो इस श्लोक इसी को इसी श्लोक को सुनो उन्हें कथम में गई है कथम नेयमस्माभिः पापादस्मादिविन्यक्षयं कथं दोषं प्रपश्यामृजनादनः लक्षयं नहि लक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन पापादस्मानिवर्जितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। ठीक है तो जितना श्लोक हो गया 39 वहां तक सुबह सुबह एक बार पाठ कर लिया करो, देख देख के श्लोकों संस्कृत में विशेष करके जिनको थोड़ा उच्चारण में तकलीफ है तो उच्चारण हो जाएगा आराम से। ओम नमः पूर्णं पूर्णात्